Ważne jest jedno, trafiłem w sedno profesji początki, zakopałem szczątki, porządki. Swój udział zaczątki, kiedyś w deblu, wciąż szczebel po szczeblu. Bele jak Amryta, spożywam do syta, uderza z kopyta, promilowa płyta. Maska, maska, nie będzie naszyta, nie jedna u mnie treść była przepita. Idea przeszłości czasowo zużyta, każda wada głęboko ukryta. Zbiornik wspomnień już dawno zgubiłem, tabletkę rymów kolejną zażyłem. Razem z butelką tą chwilę przeżyłem, doświadczenie utyłem, manekinów się pozbyłem. Jeszcze nie skończyłem, gdzie trzeba nie byłem, bo ostatniej kolejki nie zaliczyłem. Co niedzielę w kościele, dziękuję Ci Boże, za co? Że żyję, że belę tworzę, że jestem MC i wiem czego chcę. Robię to co kocham, do mikrofonu szlocham. Co niedzielę w kościele, dziękuję Ci Boże, za co? Że żyję, że belę tworzę, że jestem MC i wiem czego chcę. Robię to co kocham, do mikrofonu szlocham, do mikrofonu szlocham, do mikrofonu szlocham, do mikrofonu szlocham, do mikrofonu szlocham, do mikrofonu szlocham, do mikrofonu szlocham, do mikrofonu szlocham, że robię to co kocham. Abstrakcyjne marzenia, nie do przemyślenia, abstrakcyjne wyobrażenia, nie do przewidzenia. Raz i dwa, muzyka hip-hop non stop. To jest nasza praca, lecz nie chodzi tu o pieniądze, gdyż to jest obowiązek naszego dnia. Chodzi tu kto gra, nie walczy, jest lepszy czy gorszy, lecz ten kto gra i dużo serca w to wkłada. Nic nie widzi oprócz rymowania, przecież nikt nam tego nie zabrania. To posuwa nas do dalszego działania. Kolejne lekcje, coraz lepsze selekcje, mozolne perfekcje to obraz starania. Co niedzielę w kościele, dziękuję Ci Boże, za co? Żyję, że belę tworzę, że jestem MC i wiem czego chcę. Robię to co kocham, do mikrofonu szlocham. Co niedzielę w kościele, dziękuję Ci Boże, za co? Że żyję, że belę tworzę, że jestem MC i wiem czego chcę. Robię to co kocham, do mikrofonu szlocham, do mikrofonu szlocham, do mikrofonu szlocham, do mikrofonu szlocham, do mikrofonu szlocham, do mikrofonu szlocham, do mikrofonu szlocham, do mikrofonu szlocham, że robię to co kocham. Robię to co kocham, robię to co umiem, w moim gronie, a nie w dumie swój swojego zrozumie, że żyję, egzystuję, podgląd funkcjonuje, bo plastiku nie promuję, ja tworzę bele, bele, bele, bele. A system wciąż na czele. Ciężka praca, mała baca, trudu życia mi nie zwraca i nie leczy rano kaca. Za to daję motywację, aby ruszyć do przodu i nie czekać na wakacje, aby podnieść mikrofon, przechylić butelkę. A składam kolejną belkę i zostaję tu, tu na swoim miejscu, bo tu są sprawy moje, tu na ziemi pewnie stoję. Tu odnalazłem powołanie, produkuję bele wprost muszyny po polsku. Dla Polski moje wnioski pozytywne, negatywne, prawdziwe, nie fałszywe. Co widzę, o tym piszę, puszczam w obieg nową kliszę. Liryka młodej fali, czas swoje czyni, wprost proporcjonalnie w południowej linii. Pierwszy krok był, a to jest drugi. Pozbyłem się balastu i spłaciłem długi. Jestem tu z tymi, którzy to kochają. My robimy demo, oni pomagają sprzętem, belami, tanimi promilami. Za to dzięki wam chłopaki, że jesteście z nami. Co niedzielę w kościele, dziękuję Ci Boże, za co? Że żyję, że belę tworzę, że jestem MC i wiem czego chcę. Robię to co kocham, do mikrofonu szlocham. Co niedzielę w kościele, dziękuję Ci Boże, za co? Że żyję, że belę tworzę, że jestem MC i wiem czego chcę. Robię to co kocham, do mikrofonu szlocham, do mikrofonu szlocham, do mikrofonu szlocham, do mikrofonu szlocham, do mikrofonu szlocham, do mikrofonu szlocham, do mikrofonu szlocham, że robię to co kocham.